wat een dag, wat een verkeerlijke dag. Toen gingen we weer verder, kwamen in een kaasfabriek. Echt, daar hing een lucht, iedereen lag tussen ziek. Noem mij maar Malle Henkie, of anders Pietje Pel. Maar niemand hield het vol, dus gingen we weer snel. Toen kregen we een cursus van een echte goochelaar. We leerden al zijn trucjes hoe het kan, is raar maar waar. Dus als de juffrouw weer iets thuis heeft, dan heeft ze lekker pech. Want alle saaie dingen, die toveren we weg. Van tevoren dacht ik iedereen, dit wordt weer saai en stom. Nou alles liep dus anders, deze dag is echt een bom. Wat een dag, wat een dag, wat een freaky leuke dag. Echt alles was veel leuker dan ik vooraf had verwacht. Wat een dag, wat een dag, wat een freaky leuke dag. Echt alles was heel anders, nog veel cooler dan ik dacht. Wat een dag, wat een dag, wat een freaky leuke dag. Wat een dag, wat een dag, wat een freaky leuke dag. Wat er aan de kom hadden mijn ouders nooit geloofd. Want we hebben met de koekkok ook gewoon gekookt. Een zelfgemaakte pizza, daarna ijs en chocola. Yes. Als er weer zo'n dag komt, dan zeg ik meteen ja. Wat een dag, wat een dag, wat een freaky leuke dag. Echt alles was veel leuker dan ik vooraf had verwacht. Wat een dag, wat een dag, wat een freaky leuke dag. Echt alles was veel anders, nog veel cooler dan ik dacht. Wat een dag. Wat een dag, wat een freaky leuke dag. Wat een dag, wat een dag, wat een freaky leuke dag.